mult și da? Pentru că același tratament au avut în trecerea spre limbile romanice, da? Apă, limbă, zicem, deci au mers către labiale, pure și simple oclusive, sau în alte limbi, către păstrarea acelui sunet bun, da? Limba, ar fi italiană, aqua. În fine, să zicem că e așa, mai păstrez încă, sunt așa, Toma necredincioasă, o mică liniște undeva și o să încerc să găsesc cât mai multe informații pe tema asta. Bun. Ultima chestiune din șirul acestor diferențe pe care le-am prezentat ar fi cea referitoare la grupurile I vocală, I consoană, U vocală, U consoană. Cum sunt ele tratate, cum sunt rostite în pronunția tradițională și în restituta. Păi I și Y, da? Nu pun probleme deosebite, sunt așa cum ne-am așteptat să fie. Sigur, o să întrebe poate unii, dar când este I vocală, când e I consoană? I vocală este când e I-ul este cel mai silabă, da? Deci se sprijină silaba pe el. Cum ar fi în inter, să zicem, da? Inter, itiner, înseamnă drum. Când nu este centru de silabă, cum ar fi în iam, deci când se sprijină acest I pe vocala care urmează, este semivocală, bun, nu îi tratează ca semiconsoană, e clar că e un sunet intermediar undeva, dar are o duritate mai mare decât vocala I. Bun. Ma, grafic este și aici o mică problemă. Este în edițiile mai vechi, o să găsiți, deosebit din cele franțuzești, notarea lui I consoană prin J. Nerecomandabilă, sub nicio formă, asta și francezii au renunțat la ea, da? Deci nu mai scriem ja, ceva de ea înseamnă deja, da? Pentru cei care nu îl cunosc încă. E adevărat că provine acest J dintr-un vechi I longa, mai de mult prezent, cunoșteau și romanii, dar nu e cazul să-l folosim. În schimb, mai complicată puțin este chestiunea lui U în paralel cu U. De ce? Pentru că intervine și o evoluție internă fonetică în latină și o chestiune grafică. Ce vreau să spun mai concret? Deci, bun, U vocală este de asemenea centru de silabă, cum ar fi în unus, da? Care înseamnă unul singur. Ambii U sunt U vocal. Dar se prea poate să fie, să nu fie centru de silabă, să se sprijine pe vocala următoare, cum ar fi în acest verb venio, zicem venire, care înseamnă a veni. Ma, care este problema grafică? Începusem să vă prezint săptămâna trecută. Romanii scriau cu, în majuscule, scrierea cu majuscule, foloseau un singur semn, acest V pentru noi, și pentru U vocală, și pentru U consoană, iar scrierea cu minuscule, foloseau U mic și pentru U vocală și pentru U consoană. Deci, veți avea urbs. Da? Scris așa, nici nu se poate citi altfel, este U vocală aici. Și veți avea, cum am arătat, venio. Da? Acum, în pronunția tradițională românească, U consoană se citește vorba de un al doilea element al diftongului, totuși. Dar când, în cazul acesta, da, citim venio, tradițional, indiferent de felul în care scriem. Da? Deci aici e mica problemă. Pot să scriu așa, pot să scriu așa. Voi citi venio, tradițional. În restituta însă, U consoană se va citi U. Da? Deci, venio, fie că scriu așa, fie că scriu așa. Iarăși. În cazul urs, nu sunt probleme, pentru că și în restituta, și în pronunția tradițională, citim într-un singur fel, indiferent cum am scrie. Da? Deci în majuscule, așa, sau, nu știu, în minuscule. Aveți întrebări în momentul ăsta? Văd așa o mătriță puțin nedumerită. Justiția și justiția. Aceeași problemă. Deci s-a scris multă vreme cu J, mai ales în tradiția franceză, de-aia justitia, da, se scria. Și în școala românească s-a scris așa, multă vreme, că era de influență franceză. Și sigur că s-a impus, iată, francezii chiar, ca și noi, bun, noi, ca și francezii, pur și simplu am ajuns să rostim cu J acest cuvânt, justiție, justice și așa mai departe. Și justiție. Chiar pe engleză îl pronunță la fel, justice. Da, acum nu știu exact dacă din cauza francezilor sau cum a fost, care a fost traseul în engleză. E după, venit după 1066, cam tot ceea ce ține de aparatul de stat și de relațiile cu nobilul și colegii de locuință franceză în limba engleză. Sigur, foarte, foarte posibil, dar nu știu exact care e momentul în care justice a intrat în engleză. E de văzut într-un dicționar etimologic, cât e prima testare. Sigur că mă aștept să fie destul de... Adică, cum zici, mă rog, după secolul XI acolo. Da, iată cât de puternic a fost acest J la un moment dat în scriere, adică în scriere, funcționând el, iată cât de mult s-a extins. Bun, oricum, numai intră în vederile noastre, astăzi nu scriem sub nicio formă cu J. Pe I consoană. Dar, bun, edițiile noi au tendința de a scrie foarte mult cu acest U mic și respectiv V mare, pentru că vor să fie fidele tradiției manuscrise, într-adevăr, manuscrise multă vreme și în mediu, în felul acesta se nota U consoană. Destul de târziu a apărut V-ul mic, nu știu, în momentul ăsta nu să vă spun exact când. Dar tendința asta este în edițiile moderne. Bun. Alte întrebări legate de... Te întrebai despre justiție. Aici nu putem spune altfel, în română, da? La justiție. Dar în cazul lui Jupiter, putem spune și Jupiter și Juno, da? Spuneau autorii mai vechi, Junona. Junona, așa cu J, sună foarte vetust. N-aș elimina complet, le-aș păstra ca arhaisme. E adevărat că pentru numele de corpuri cerești de Biblie, nu-mi vine să-i zic Jupiter, planetei respective, în limbajul de zi cu zi, Jupiter. Dar între clasiciști așa, tot Jupiter îi voi spune. Trebuie să ai așa un tact filologic. Bun. Acum, aș trece la problema accentului, pentru că am înțeles cum e cu scrierea, am înțeles cum este cu pronunțarea literelor, grupurilor de litere, dar tot nu putem citi un cuvânt până când nu știm cum să-l accentuăm. Va vorbi cineva despre accent mai pe larg, regula accentului, diferențele de cantitate, nu? Sau, nu, o să mergeți la greacă, sigur că la greacă v-au vorbit. Și e puțin mai limpede, să zicem, chestiunea cantității, pentru că avem litere deosebite pentru lungi și scurte. În latină, lucrurile stau în felul următor. Deci, există silabe lungi și silabe scurte. Lungimea silabe, care se mai cheamă cantitate într-un limbaj latinizant. Da? Deci, cantitatea silabelor depinde de cantitatea vocalelor pe care le conțin, pe care se sprijin. Mă aștept să apară prima întrebare. Bun, adică cum? Înseamnă că consoanele nu au durată? Nu durează și ele acolo o câtime de timp? Sigur că da. Bineînțeles că da, numai că durata consoanelor în latină, cel puțin, e neglijabilă în raport cu aceea vocalelor. Vocalele durează, consoanele nu. Mai puțin. Durează, dar mai puțin. Bun. Există, vorbim despre cantitate naturală, deci pur și simplu se referă această etichetă la felul în care se rosteau anumite vocale. Prin natura, destul de târziu am asimilat exact ce vrea să spun asta, pentru că în liceu, în școală, eram destul de neglijentă. Ce înseamnă prin natură? Așa e în limba aceea. După cum în franceză se nazalizează vocală, în engleză se răsucește râul acela, sănătate. Bun, deci prin natură există vocale lungi care fac ca silabele care conțin aceste vocale să fie lungi prin natură. După cum există vocale scurte prin natură. Acum, o vocală poate fi și lungă prin poziție, respectiv silaba, mai corect spus ar fi, că silaba poate fi lungă prin poziție, conținând o vocală lungă prin poziție, sau silaba poate fi scurtă prin poziție, atunci când conține o vocală scurtă prin poziție. Ce înseamnă prin poziție? Înseamnă că contextul fonetic schimbă puțin datele naturale. Și anume, când este o silabă lungă prin poziție? Atunci când e închisă. Putem să arătăm ce înseamnă silabă închisă folosind tot felul de exemple, inclusiv din limba română. Deci, silaba închisă este cea care se termină în consoană. Ar fi, iertați-mi lipsa de modestie, în cazul acestui mun, puteți să vă folosiți propriile nume. Mun este silabă închisă, da? Da, și nu când silabă deschisă. De ce zice închisă acestea? Pentru că se închide canalul fonator în rostirea ei, în rostirea consoanei. Da? Ei, vă dați seama ce mană cerească este asta. Deci pot ști cantitatea unei silabe prin poziție, studiind, pot fi sigur de lungimea prin poziție, studiind dacă este contextul fonetic, dacă e închisă silaba sau nu. Când este scurtă prin poziție o silabă? Când conține o vocală înaintea altei vocale în hiat. Da? Deci nu în diftong, bineînțeles, ci în hiat. Chiar ar fi bine să scoateți de la naftalină foile acelea pe care le-ați primit cândva de la mine. Da? Cu textișoară, cu propoziții. Da? Hai, vă rog să încercați să le recuperați. Dar n-are importanță. Bun. Corpus ar fi primul cuvânt. Da? Scris așa sau scris așa. Ambele silabe sunt închise. Bun. O să ziceți, atunci ambele sunt lungi prin poziție. Ei bine, nu. Trebuie să fac o specificare. Este lungă prin poziție doar prima silabă, cor, pentru că regula nu se aplică la ultimele silabe din cuvânt. Dar de ce nu se aplică? Pentru că se poate să nu urmeze nimic după ele, da? În vers însă privim altfel lucrurile, dar să nu anticipăm. Bun, deci lungă prin poziție. Fi, li, us. Da? Despre prima silabă nu știu ce să spun, e deschisă, poziția nu îmi spune nimic. Despre a doua însă pot face o observație. Constat că i este urmat de altă vocală și că cele două vocale sunt în hiat. Se formulează chestiunea aceasta în latină. Vocalis ante vocalem brevis est. O vocală înaintea trei vocale este scurtă. Bun, deci ăsta este un caz fericit. De ce e fericit? Pentru că nu mai trebuie să mă gândesc la nimic altceva, doar privesc anturajul și pot decide dacă silaba este lungă sau scurtă. E, ce fac când nu mă găsesc într-un astfel de caz fericit? Trebuie să deschid dicționarul și asta pare pentru cei mai mulți o imensă corvoadă. Pentru mine nu. Și în general pentru filolog cred că n-ar trebui să fie o corvoadă. E foarte plăcut să răsfoiești un dicționar. Dar mă grăbesc să îi liniștesc pe cei care sunt foarte obosiți de deschiderea dicționarului. De fapt, pe măsură ce trece timpul, va trebui să-l deschideți tot mai puțin. Pentru că veți învăța niște lucruri, niște trucuri. Morfologia vă va spune ceva și, desigur, fonetica istorică. Deci, întrebarea este când e o vocală lungă prin natură? De bună seamă atunci când e rezultatul unei contrageri. E logic să fie așa, nu? De pildă, nihil, vai ce oribilă cariocă, vai ce mi-am făcut oamenii ăștia. Nihil, da, care înseamnă nimic, la un moment dat evoluează în felul acesta, nihil, nil, da? E limpede că acest i este lung, e rezultatul unei contrageri. Bun. Alte situații, sigur, în cazul lui unus, voi nu știți încă, dar veți ști la fonetica istorică, provine acest U dintr-un oi, da? Păi sigur că e lung, da? Ne mai spune, morfologii știm că anumite vocale tematice, anumite sufixe au o anumită lungime. Deci, în cazul verbelor, ați început verbul, sper. Da, zic unii, dar nu sunteți prea convinși. Știm că la conjugarea întâi, acest a este mereu lung înainte de sufixul de infinitiv. Deci, așa zisa vocală tematică, ea nu e o vocală tematică, la origine e un sufix, dar mă rog. La conjugarea a doua, da, habere, are e lung. Distinctiv este acest e lung. La a treia, în schimb, vocala tematică, de data asta autentică, este scurtă. La a patra, audire, să spunem, auzi, i-ul este lung. Deci, iată cum începem așa cu lingurița să dobândind niște cunoștințe. Știm despre, în general, sufixele verbale sunt cam lungi. Eu, au, de la conjunctiv, de la viitor, sunt lungi. Dar vi are i scurt la viitor. Mai sunt, cu siguranță, o grămadă de asemenea repere care ne pot ușura viața și, bineînțeles, pe măsură ce învățăm cuvinte, ne va fi mai ușor. Ne ajută puțin și moștenirea romanică, deci un fel de bun simț romanic. Da? Dacă eu mă găsesc în fața acestui adjectiv substantivizat, romanus, păi, da, bun, voi ști cam unde să accentuez și accentuez într-un anumit fel, pentru că este lungă acea silabă, respectiv romanus. Voi spune, nu prea am să zic romanus, nu? Sau mai știu. Deci, în general, accentul, în virtutea alegerii arbitrarului semnului lingvistic, tinde să rămână într-un același loc. Mai sunt însă și accidente și se poate să iau plasă. Bun. Asta pentru un vorbitor de română, pentru un vorbitor de italiană este util. Francezii, cum au accentul mereu pe ultima, nu prea pot beneficia de acest ajutor în felul acesta. Bun. Vedeți că am folosit niște semne, liniuța aceasta culcată deasupra unei vocale, arată că vocala respectivă este lungă prin natură și căciulița, ca cea de pe ă-ul românesc, arată scurtimea prin natură. În dicționarele mai vechi erau folosite și căciulițele. În cele mai noi, inclusiv în guțul al nostru, nu apar decât liniuțele, de unde se înțelege că ceea ce nu are liniuță, vocala care nu are liniuță deasupra, este scurtă prin natură. A poate fi lungă prin poziție. Bun. Ce spune regula accentului? Deci, accentul depinde de cantitatea silabică și anume de cantitatea penultimei silabe. E destul de confortabil, vreau să spun, pentru că sunt limbi în care nu avem o asemenea regulă și se învață greu accentuarea cuvintelor. Chiar în română e foarte greu pentru un străin, îmi imaginez, să pună accentele cum trebuie. Sigur că cel mai ușor e în limbile cu accent fix, franceză, respectiv maghiară. Maghiara pune mereu pe prima, franceza mereu pe ultima. Dar în rest e destul de delicată chestiunea. În principiu, rădăcinile sunt purtătoare de accent. Germană, știm că principiul stă pe radical accentul, dar care radical, o să ne întrebăm, că poate să fie mai multe într-un cuvânt. E păcătos. Una peste alta, în latină lucrurile stau destul de bine și accentul stă, trebuie să formulez regula, da? Stă pe penultima silabă atunci când aceasta este lungă. Să vă intre foarte bine cap, rugărop, din suflet, la orice oră, din zi și din noapte, să puteți recita această regulă. Deci accentul stă pe penultima silabă atunci când aceasta este lungă și stă pe antepenultima atunci când penultima este scurtă. Deci tot penultima decide, la penultima mă uit, întotdeauna, la nimic altceva, ca să pun accentul. Ma, sigur că e relevantă această regulă pentru cuvinte mai mari de două silabe. Pentru că dacă cuvântul e bisilabic, voi pune accentul automat pe prima bisilabă. Dacă e monosilabic, o să pun accentul pe acea silabă, deși multe dintre monosilabe, de fapt, sunt atone. Dar să zicem că asta nu ne mai interesează așa de mult pentru accent. Suntem în încurcătură când cuvântul are mai mult de două silabe. Bun. Aveți întrebări în acest moment? Nu? Nu-i prea liniștitor că nu sunt întrebări. Deci, bun, asta nu înseamnă că vă invit să puneți întrebări prostești, dar o liniște așa de mormânt poate să spună că, nu știu, toată lumea e pe altă planetă sau nu prea m-au urmărit sau n-au înțeles nimic sau... În sfârșit, să sperăm că totuși ați înțeles. Gândiți-vă bine dacă aveți ceva de întrebat. Veniți săptămâna viitoare cu aceste foi, vom citi de pe ele, vom exersa puțin regulile acestea și încă niște lucruri care să vă manjedezi pe fața textului latinesc. Și apoi trecem pe textul ciceronian. Dar asta n-am răspigat catalogul. Asta e. Nu se vede care